ba mbokki kana bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli gi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di gëreem di leen sant ci ke suñu karki mag bi suñu juma bo barkel bi juma ma ngi leen di ñaanal khalifa yi ñaanal imam bi ñaanal notable yi yeb ñaanal délégué de quartier bi ñaanal mbolen wa quartier bi mo xam goor mo xam ko jigen mbokki li ab dajala bu nga xamne alhamdullilah rabbil alamin suñu mbokk ñi nga xamne ñoo bokk diine bi suñu doomi ndey ñi nga xamne ñoo bokk doxalin bi ñoo fi ñew ngir jappale ñu ngir ñu mëna ag fu ñu mëna ag loolu yëpp nekkul li nga xamne lu bes nekkul li nga xamne luñu sos mais nekk na bir bu nga xamne lu wara am la té lu yag am la kon loolu bala ma gëna guddal ñu ngi leen di présenter suñu mbokk suñu soppé suñu doomi bay moy bi nga xamné moy oustad seydou li hafidhahullah wa raa jazakumullah ñu ngi leen di gëreem ñoom ñepp ñi nga xamné ñew baye ko fu sori dakar ñew suñu dekk bi moy biñona moy kadamas di wor di fatel nit ñi di ñaax nit ñi ci sunna bi ci diine bi kon ñu ngi leen di wax jëri ñepp di leen dalal jam ila wa dalal jam insha Allah oustad seydou li mo ñuy jox tembi asbabul baraka fil buyut ton donc dina joxe tembi ki li nga xamne moy asbabul baraka insha Allah tabaarak wa ta'ala dinañ ko mom daaya mag la nak bo deme dakar bi ibnillah tabaarak wa ta'ala bokkana ci kangam daawa yi nga xamne ñoo ngank ci daawa bi di yene yi di fatel nit yi di ñaar nit yi ngir ñu mëna dund ci li nga xamne moy wër ki tiralin ak doxalin yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon dinañ ko baye micro bi nda waxtu bi dem na lol waxon nañ ni 3h mais ngank mo mën ta ñak dem nañ ba ñu ni ci 4h té ñom du war nañ dem fu sori moy dem be jullu e be ka funtin kon dinañ ko baye micro bi barakallahu fi tafaddal mashkuran maajura a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yal nako yalla doli xewal te musul ko di ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu sunu jotaay bi ci barab bu sel bu barkel bi ci bir neegu yalla bi ni ñu yalla dajale fi yalla ñu yalla dajale nonu ci keparam ci aljanna firdaws mbokk yi ñu wara dajé ci neegu borom bi fatalante ak yeen ci tombe bi nga xamne ñun ñëpp war nañ ko laaj suñu bopp moy lan mo tax suñu kër yi amatul barké lan mo tax suñu dundu amatul barké lan mo tax jaamu yalla bu ñuy jaamu yalla amatul barké loolu ñun ñëpp war nañ ko laaj suñu bopp kon suñu waxtaan bi tombe bi moy asbabul baraka fil buyut nan lañuy def ba suñu kër yi barké nek ci comme ni mu nekké won ci kër yonent bi comme ni mu nekké won ci kër sahaba yi comme ni mu nekké won seen dund tay no ngi julli no ngi wor no ngi aji mak ño ngi saraxé ño ngi jangal qur'an waye barké amul hatta taw bi day taw sax amul barké ñuy dund amul barké ño am ay dom amul barké ño am ay soxna amul barké ño am ay borom kër amul barké lan motax yalla xagn ñu barké bi ñun ñep ño wara laaj laaj bobu suñu bop lu ñëk moy maana al baraka lan moy barké suñu dello ci al qur'anul karim dañuy fekk mafhumul baraka fi aksar min 30 mawrid danañ fek alquran borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddu fa ci lu upp fanweri barap ci ay sar ci ay aya yalla difa wax batu barke yi mune tabaaraku yi mune burika yi mune mubarak yi mune wa barakat wala ci alquran dañ fa fek batu tabaaraku barke lay firi ñu fekk fa burika ñu fekk fa mubarak ñu fekk fa barakat suñ démé ci baatu tabaarak dañu fekk yalla mu né tabaarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in tabaarak barkelna kan alladhi ki nga xamné bi yadihi mu ngi ci loxom al-mulku nguur ki nga xamne nguur gi ci loxom la nek koku de ko barkel la te koku wa huwa ala kulli shay'in qadir lepp lu meun mom amul lu mu tele bat bi ci alquran yalla di wax ne wa huwa ala kulli shay'in qadir deug deug ñeko gemon demb namu feñe won sen dundu ñun tay des na bu lu bere bere bere ndax yalla daf lay wax ne man yalla meun na lepp do ko gem ben borom xam xam neena man dama yemu ci nit yi adina mune jant bi day xey fenk apre mu saw jant bi sunu dund amal nako njeriñ wala amul ko njeriñ damay laccé jant bi amal na sunu dund njeriñ wala amul yépp ci mom la taxaw sunu dund yépp ci lolou taxaw mune bu ñëwé bu feñé fajar gi bay bay saw kèn du tit kèn du jax lutax ndax dañuy am confiance yaangi dem waye yaangi ñëw alay saka zalik ken du tit ken du jax du deug da nga am ci mom confiance mu leer ne mo ngi sow waye mo ngi ñewat waye yalla mu neñu inna ma'al usri yusran amuñu ci confiance te yalla mom mom jant bi wal moy suñu problème aduna tay nuñu amé confiance ci jant bi am confiance ci guddi bi guddi mo ngi ni di ñew waye day dem ñu am confiance ci jant bi mo ngi sow waye mo ngi ñewat amuñu nonu koolute ci yalla di moy sunu wax ñaarelu aya borom bi lema neena ci baatu bu mu wax burika ci kalimatu barke yi ba pare mune falamma jaaha nudiya am burika man fi nnar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin yent yalla musa yalla moko wo ba ci ben montagne bu tuddu touru sina yalla di wax ak mom bo mu yexse ci safara si yalla lim ko wax an burika man fidnar koku taxaw ci wetu safara si de yalla def na ci mom barke kon gis ngeen batu barke waye yalla waxul rek ki nek ci safara si waye wa man hawlaha liko weur sax ak ñiko weur ñep moy malaka yi fekke audience bi tay musa yalla di ko recevoir ñom ñep yalla def na ci ñom barke benen bat yalla mune wa hadha kitabun anzalnahu mubarak tere bi sax alquran yalla nen def ci def barke kon gis ngeen batu barke comme niñu waxe won ci njel ben sunu borom subhanahu wa ta'ala bim koy wax waxna ci yenn tabaaraku yenn mune burika yenn mune mubarak yenn mune wa barakat wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها واي والذين لا يؤمنون بالاخره والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بن بات بوب رك لا نتي سوخلا موي بات بي الله واخني سبحانه وتعالى تيري بي ماكو واتي وايي ما ديف تي موم باركه بنن آيه يالله مون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم barakat kon baat yi mu len wax legui ne yeb barke lay firi ben bu ci nek amna ciess lay aya alquran bu yalla wax yalla mu ne nit ñi buñu gëmon yalla wala anna ahla alquran nit ñi buñu gëmon yalla ñu ragal ko rek ma ubbi xewal yi la fatahna alehim barakat neke kon barke buñu yoré buñu yalla dik fan la nek nek ci kaw suuf suñu dundu likoy barkel nekul ci suuf du ay tali du ay étage du khalis du ay compte banque du defar ay avion du defar ay stade du defar ay aéroport lan la moy al iman allah suñu amé iman am taqwa rek yalla mune la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard su ngeen ko defé rek ma dadi ubbi ab barke asman mu dadi wacc ndax lan liñ len dencal yeb wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun da fis samaa'i rizqukum laysa min al ard liñu yalla dig ci wërseuk mu ngi kaw asaman buñu nangulé yalla yalla ubbi asaman affaire bi wacc kon yalla moko tej ta ma yaftahi llahu linnasi min rahma fala mumsikala yalla neena suma ubbe yermande bi muy walangan kenn mënu ko teyé asaman buy taw kan moko mëna teyé dem la ngeen ni day bass bu asaman bi di taw fi fi num tuddu dedet raison bi biñjona dem la ngeen di ay bass ngeen bass biñjona ngeen na buy taw ndox bi bu laal suuf mën ngeen ko ak mën ko yalla neena buma ubbe yermande bi muy wacc kenn mënu ko teyé waye bis moko teyé kenn mënu ko indi allahu akbar kon yalla bu ngi ko teyé ñaan ko rek ko nangul rek legi wal mafhum ci même benen aya sunu borom subhanahu wa ta'ala bimi wax barakat qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid hatta ala bayt rasul sallallahu alayhi wasallam yal def ci ñom barke kon gis ngeen baatu barke lepp lu am dundu bu baax barke def ci nek yene say sax nga am ay dom yu bari waye ben dom la ci yalla di def barke ndeysan nga gis mu yor keur gi yep yene say nga am ay rawal yu bari ay fas ay waye ben moy am barke mu yor yenen yep yene say nga am keur yu bari waye ben keur gi mo am barke man nonu la yalla defé aduna barke lu mu am lu mu tuti lolou day jeriñ bay wala ngaan waye lu amul barke lu mu bari amul jeri waye nak sunu wax sunu problème moy lan motax dundu yonenti bi ak dundu sahaba yi ak dundu salafu salih amon barke ñun sunu dundu amul barke non lañ wara laaj neena wal mafhum min nusus alquran wal ahadith annabi sallallahu alaihi wasallam annal baraka sirrun wa ata ilahi ghaibi yamnahu lisakhs aw almakan aw azzaman bat bi di batu barke ci alquranul karim ak hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam danañ fek mu nek secret sirrun wa ata danañ fek mu nek may bu yalla di may nit waye ghaibi ci kumpa lay nek secret bobu waw yow ki dafa am fanweri dom mais kenn mo gën ñep mom la yalla def ci barke bi fan la secret bi nek fan la yalla def ci mom secret ba mu gën ñep ki dafa am ay soxna waye ci kenn ki ne mom dafa am barke fan la secret lan la bi sirr la ghaibi kenn xamuko yalla moko def ci nit te kenn xamul fu mu nek ci mom te kenn mënu ko dindi motax mu ne yamnahu shakhs aw il makan aw il zaman lele mu nek nit ci mom la yalla def barke lele yalla baye nit def ko ci place yalla baye lele yalla baye place bi def ko ci jamono bi mo am barke yoy yeb dina ñew ci leral ko waye wal baraka hiya nama wa ziyada hissiya kanat aqliyan neena baat bi di baatu barke danañ fekk muy annama mu nek lu mag lu am xewal lo xamni ak ndolent la lo xamni nit nit daf koy yik ci mom ci bopam man dama am keur mais keur gi dafa am barke gis ngeen yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mu nekké xalé mu nekk ci halimatu saadiya halimatu saadiya dem diko jeli diko nampal bu ñëwé ñu jël xalé yëpp bam dess yonnati allah muhammad ndax ku laccé ki ana papam ñu na papam déna rek nga romb ko bañ jël xalé yëpp halimatu ñëw ñu na xalé bi mo ci dess dé ana papam ñu na déna mo murus muna comme ñëpp am nañ nako jël rek ndax suma ñëpp am ma dem mané awuma lolu gatcha la mu jël xalé bi ah bu muy ñibi ci yoon bi rek barké bi commencé fay égagul dé ci yoon bi la commencé gis né li kat amna barké ci fas bu mbam bu mu war rek mu yegg kër ga kër bi naat yépp commencé bax xaar yi commencé meñ tool yi commencé ñor nag yi commencé am soow lutax parce que ki mu indi tay ci kër gi fofu la barké bi nek kon barké yalla daf koy def ci nit yalla daf koy def ci place yalla daf koy def ci ay waxtu ay jamono légui nak yoy yeb ñun buñ ko xolé dafa nekatul ci ñun nit ñi amatu ñu barké place yi amatul barké gudd yi amatu ñu barké lan motax lu ñun ñep ñoko wara ño waral xol lan motax suñu dundu barké deñ ci té pourtant mbir yoy yeb mu ngi fi won alquran baangi fi ñongi jang ñongi julli ñongi def lepp waye gisatu ñu barké lolou ñun ñep ñoko wara laaj mbokk julli di barké moy yiwu bari ba paré sax yeen say ñu lay ñaanal ñu ne barakallahu fik mané yalna yalla soti ci yow barké bobu même di ngeen fekk fu ñuy denc ndox ci arab place bu ñuy denc ndox lan lañ koy tuddé ha birka gis nga moy barké bi birka parce que ndox barké la walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakat bobu lan la ma la ndox bi la kon gis nga ndox barké la légui lutax ndox bi nek mbugal suñu yow buy taw ma ñu ne nit ñi bu mu tawati soxla suñ ndox lutax te mu nekkon barké kon xéewal la go xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala mo koy wacce ci nit ñi wala ci barab yi wala ci jamono bi pour sen dundu neex pour sen dundu yaatu pour sen dundu man leena jeriñ dundu gi ñuy dundu waye dundu bi jeriñ leen mu baña nek rek dundu AGT mbok yonent bi alayhi salatu wassalam neena inna allah azza wa jal anzala salasa yalla wacce na ñet ñet yeb def ci def barke al ma wa nar wa shat yalla mo wacce ndox mu def ci barke motax munu ñu dund sa ndox wa ja'alna min al ma kullu shay'in hayy lepp lu amul ndox jeexna all bi bu amul ndox legi nit ñi jog dekk bi bu amul ndox legi journée bi rek bu amul ndox nga gis nit ñi gaddu ay pan wala all bi bu amul ndox la nga gis nit ñi commencé di ñaan yalla ñi diko ñaan ci num ko dagane ñi diko ñaan ci benen façon ci aada ñi diko ñaan ci bida ñi diko ñaan ci bokalé pour lan fo ndox ñew kon yalla def na ci barké ñettel bi moy annar ñaarel bi moy annar al moy safara amna barké wala amul barké su ndox kessé amone safara amul motax yonent yalla adama bu mu ne cëpp ci kaw suuf lu mu jëk wax yow yalla may ma ci safara si ma ci togg parce que bu mu nekké aljana dawul togg dawul def dara mu ne cëpp kaw suuf mu bugu lek mu gis pitax yi mu gis picci yi mu gis rabu ali su rendé mu gis dret bi affaire bi sicc xamul mu ne yalla may ma ci safara bi ma toggul yalla mu ne safara xajul aduna adama safara xajul aduna mu ne yalla fo nga may ma ci yalla mu ne xana degoluma la wax safara jahannama xajul aduna xana dego yonentibi mu ne bu tangé izastadda alhar fa adbiru as-sala fa inna siddat alhar fay min fay jahannam yonentibi neena bu tangé ni comme mu tang nit ñi di ut ayup kay ventilateur mu ne jahannama moy noyi mu ne yexelen julli gi kon yoko yu ko yonent bi waxon deug la lu ko yalla waxon deug la moy safara xejul aduna mune yalla fo nga mayma mu insister borom xam xam ñu ne yalla dafa dag ci jahannam lu tolne bekk sukkar mu sanni ko avant ci geej bi munu ko resister mu sanni ko ci montagne montagne exploser am lu touti ci safara bi lu dal ci ñax bi mu tak yalla mu ne ko jeelal le lu touti le leneen lepp ma ngi len ko dencel fi jahannam ba ngeen ñoo fekk ma fi lolu dalon ci ñax bi lolu la yalla jox adama pour ñun ñukoy utiliser fi ci aduna bi est ce que bu aduna bi ñun mën nañ ko resister suñu yaram atal nako Allahu akbar kon bu nek fele nak fuñu jëm kon yalla dafa wacce yoy def ci barke gis ngeen safara dafa am barke tay lepp energie safara bi mokoy dundal même suñu yaram bi dafa soxla safara suñu dund bi dafa soxla safara suñu kër yi daf ko soxla kon yalla mo wacce ñett yoyu mu def ci barke bu mu jibi moy jur yi ngen jur lolou yalla di wax mata an lakum wali wali an'amikum qol jur yi legui lañ joge ci tabaski bi yone yalla du jexal bu don doomu adama mom xari ñuy reey ci aduna kon dañuy xey ben ane bo xamne dañuy bëgg tabaski duñ ko am wala buñu commencé tabaski ba legui do degg mukk xari manké na ci aduna bi té xar ya nga ñew du jex parce que yalla moko yoré walillahi khazainu samawat wala yalla moko mom yalla lum mom du jeex ndax ay magasin la ci yor denc ko xolal taw bi tay ji bu fekkone taw bi dafa taw ba bare ñu ne la fayal facture bi bi ñone rek mu taw ba bare ñu ne imam yusuf wala ñu ne kay fay facture bi dana doy war de ha allahu akbar president Macky Sall est ce que mu ne fay facture taw waxuma fi bi ñew dakar yu dakar yi kesse taw ba wala nga nit ñi genn seen kër yi kan mo meuna fay facture bobu suba yalla mo indi wat ndox mi ginnaw suba mo indi wat ane bu nek yalla mu koy indi kon yalla mom yalla lum mom du jeex waye yalla lum am li daf cey def barke ba mu doy waye doom adamay ñom ñoo dindi barke bi ci dundu bi tay ikhwatal iman yenenbi alayhi salatu wassalam neena iyyakum wal halaf amirul mu'minin imam ali radiyallahu anhu wardahu mo wax ne way tandiku len ay waat yu bari fa innahu yunfiqu as-sila wa yamhaqu al-baraka ay waat bil gis nga nit ñi ñom ñoo dindi barke ci dundu bi billahi wallahi fek da ngay fenn barke bi day dañ ki gëna bon ci nit ñi moy jaay kat buy waat te tay lool mo bari billahi best la qualité la wallahi gis nga li wallahi day fajj wallahi fek dara du ci deug da nga bëgg mu jar kesse legi barke bi yaalla di dindi loolu ngay def du am ben barke suñu yaay yi nenañ bu ñëk bi bo doon togg ciép so taxawé fele mu lay xéñ ciép ciébu jeun bo raxaso sax du deñ foram ñu né ciép nga doon lek tay yap ngay lek du xéñ fen parce que barké bi la yalla dindi mbokk yi benen bi moy yonent bi alayhi salatu wassalam néna ju'ila al-baraka fil 'asal wa fihi shifaa min al-awja' yonent bi neena yalla dafa def ci lem barke muy faj jangoro yi neena mbollem yonent yi lu tollok 70 nabi ñom ñepp wax nañu njeriñ bu nek ci lem bobu fan lay genné ci mbindef bu gëna ndaw ci mbindef fi wala sax ñu ne bu gëna doyeti waye xolal lolu muy genné ak num koy défaré xam xam bu ci nek fekkone tay lem rek moñu taxajok ba alquran diko tuddu fihi shifa yalla mu ne safara mo ci nek da fay fajaati lutax parce que yalla mo ci def barké mas ngeen gis nit di lek dem aluba ay dem aluba pourtant lem dem aluba la ha ndessan dañu laaj ben borom xam xam ne ko ndax yalla amna mu ne waw lan mo koy woné mu wax ben xobu garab ñu ne ko xobu garab nu muy woné yalla amna mu ne bu ko sax lekke mu nek soi suko gazal leke mu nek parfum ta suko yamb leke mu nek lem mu ne matière bi ben la yikoy def woute kon kan mo koy def koku mo yalla suko gazal leke mu nek parfum ha suko kewel leke mu nek parfum suko yamb neke mu nek lem suko sax leke mu nek soa te ben xop kessala kon kan moy def lolou sun borom jalla jalaluhu wa azkamal mbok yi kon mbir ya ngok sunu borom subhanahu wa ta'ala waxnuko nu wara gor gorlu mbok yi pour sunu dundu am barke legi nak sabab yi nga xamne mom lañuy def ba sunu keur yi barke bi ñewati comme keur yonnabi alayhi salatu wassalam comme keuru sahaba yi dundu gi am barke baat bobu ñuy deg bis bu nek te ñu ñak ko lu bare bare muy baatu barke mu ñak ci keur yi ñak ci dundu gi ñak ci waxtu yi te moy tiabi lepp nak yoy ba ci jitu moy ñu fexé alquran sax ci sunu keur yi keur go xamne alquran mo fa nek barke rek mo fay def way keur go xamne musique goudi musique beccëk keur gogu musiba mo fay nek borom bi neena wa haza kitabun anzalnahu mubarak falquranul karim ja'alahu allah ta'ala baraka min khilal tadabburihi wasayri ala ta'limihi fi su'unil haya wa li hadha qala nabiyyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam an baytil ladhi yutla fihi alquran munataskunuhu almalaiika wa tahjuruhu ash-shayatin wa yattasi' bi ahlihi wa yaksiru khayra yenenbi alayhi salatu wassalam neena fexelen alquran sax ci sen keur yi alquran tere la bo xamne yalla mo ci def barke waye kagn la ci yalla def barke moy setantal ko diko jang dox jëm ci dundu ko ci mbollem dundu gi nak tay bokku na ci li tax alquran amul barke sunu dundu parce que dañ ka def tere barkeeru diko ray rek tay suba ray def sa kanam wala ñu ku de ñu ñew jang ko ku de ñu def ay groupe kamil wala ñu def ko ci sunu armoire yi jakkay wala ñu def ko zinatul hafalat bala ñuy conférence am ku ñew a'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah wala buñuy qiyamul layl gaay aminan lazim nga gis gaay ci ginaaw fekk dara amu ci lan moy sunu problème motax alquran bi barke bi yalla dindiko parce que du lolou mo taxone yalla wacce ko li taxone ñu wacce ko moy ñu dunduko kitabun anzalnahu ilayk li tukhrijan nasa min az-zulumat taha ma anzalna alayka alquran litashqa alquran ñewul pour nit texeti dafa ñew pour nit dund li tunzira man kana hayyan du pour kudé du pour tak du pour jamb du pour nan yaronte bi alayhi salatu wassalam neena fexelen alquran sax ci sen keur yi bu ngeen ko defee malaaka yi day dekk ak yeen shaytané day daw ci keur gi yaatu ci wa keur gi keur go xamne nak iblis mo fa dekk keur gogu day xadde keur go xamne musique mo fa nek keur go xamne bopu neen mo fa nek keur go xamne yaramu neen mo fa nek keur go xamne awra yaang ci biti cundum keur gogu malaaka yi dañ koy daw waye keur gu malaaka yi nek xolal hanzala la dede fatena kenn ci sahaba yi dafa ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati ne ko yow mune yonnati bi suma toge fi dila xor rek sama imam bi day yek dama yek bu ci kaw waye buma deme keur ga rek ma gis soxna yi gis domi rek iman bi naw ma reus yonnati bi ne ko wallahi alazim di nga nekke fi ak man so saxone so deme ci keur gi di nga gis malaaka yi mune ha mune wa rek mu jema gor gorlu mune numuy saxé ci yonent bi ba iman bi nek fof non lay continuer da don tok ba ci ag mune gaay nuyu len malaaka yi ñongi ni ñu ngulen di nuyu parce que saxna ci iman bi ñun nak ñaata ci ñun ñoy tok ba ci ag ñune man legi amatuma iman man xawma la ma ngi julli me dal duma def ta'sir ma ngi jang alquran waye duma yeg dara ma ngi def zikr mais duma yeg dara ma ngi lutax lan motax lolou ñun ñepp ñu war ko laaj sun bop ben jigen jinne daf ko japp ñu indi ko ci umar ibn al-khattab ñu ne umar ki de shaytané moko dug umar mu ne xaar len mu ne qaf wal qur'an rek jinne bi mu ne faaw ñu gis ko muy daw melna ben mbotté bu ñuul mu ciup ciup ngi ne la muy daw jinne naw ci normal mo am ay at umar genn aduna jinne bi ñewat xam ngeen jinne day dund ayat mustafa kanjur mu ngi koy wax ci téréem bobu haywaru safi ma jinnul muslim mustafa kanjur neena mom gis na iblis ñaar yoon mu ne ben bi mu ngi nek lire témer at ak juroom fuk la am mu nek lire ñeub ko ci iblis nako ñaanal motax umar bu mu genn aduna jinne bi ñewat mu ne sarax ci ndars ben way bu ko fekke won mu ne ak ki fekke na umar bu mu koy faj indi lan ko mu ne qaf jinne bu ne ko lasta umar mune qof mune ko lasta umar ndaw si moy tontu ne ko lasta umar ci xam nga shaytan dañuy wax ci gemu yi mune ko lasta umar qof mune ko lasta umar ndaysan pourtant alquran bi la umar jangon qaf baangi ni waye fan la mbir mi nek ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal fi la mbir mi nek fi lañ rawante fi al iman ha huna fi fi mo fi lañ rawante waye umar la nit la alquran bi la waye même alquran bi la waye fumu genné la mo bokut fumu genné kon suñu bëggé barké nek ci suñu dund dañuy déllo ci waat alquran ci suñu bir kër yi ñu genné shaytané yonent bi néna kër go xamné alquran mo fa nek malaaka yi dañuy dëkk ak wa kër gi su malaaka yi dëkk ak wa kër gi lan mo fay nek mu ne shaytané day daw kër gi lan mo ci teggu mu ne kër gi day yaatu ci wa kër gi Allahu akbar bi dong doyon na ñu saxal alquran 24 heures sur 24 ci suñu dund suñu xeye di jang han ndaysan kenn ku nek ñu warna am hizbul yawmi ci alquran sa yo xeye lu mu yex yex yex war nga te leg yalla defal nañu sax ndëri mën nga télécharger légui portable bi sa kamil sa portable so julle suba ba pare wala bo buñ salato bala ngay genn nga fexé sax nga am ben hizib ci sa alquran nga fexé sa wa keur ñu jang alquran nga fexé sa soxna muy jang alquran lutax da ngay dekk ak malaaka yi shaytané daf lay daw keur gi day yaatu pourtant tay gi fi ñu tok bu noxon ku jang alquran fajar ci keur gi di nga am 50000 wa keur gi ku jang dina am 50000 kan ma dul jang fi ci ñun kuy jang ne yëkëti loxom muy waxon ku jang alquran suba di nga am 50000 man de dina jang yeen nak di ngeen jang jigen ni wa legui nak liñuy am ci alquran mo bu 50000 man qara harfan min kitabillah falahu mun la aqulu alif lam mim harf walakin alif lam mim soxi alif lam mim ñata tiyaba fanweri tiyaba kon bo jange kamil bi bam jeex kon bo jange suratul baqara legui yow ñu wax la di nga am tiyaba nga bañ ñu ne di nga am xaaliss nga jang ana iman bi ñata nit fi ñoy wax oustad amofa ben ñaan bo xamne moko defé rek né bop xaaliss day ñew bi dama la ko dafa ñaanu xaaliss amula fa ñaan bo xamne day fexé ma tukki amofa ñaan bo xamne day fex affaire yi day bax waaw mu ngi ni alcorane bi la suñu jël alcorane rek legui affaire bi bax kon tombe bu ñëk ci sabab barké bi ñëw ci suñu kër yi moy ñu jang alquranul karim ci bir kër yi mu ne wa khassa suratul baqara wa khassa suratul baqara ndax yenenbi alayhi salatu wassalam neena iqra'u suratul baqara fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasra mu ne wala tastati'uha albatla de len jang baqara ci sen keur yi jang baqara ci keur gi barke la bayi ko perte la neena njabar kat atanul baqara baqara xejul ci bop njabar kat soko jange njabar kat munu luñ la dara kan ngay ñi tak galaje di tak lam yi di tak ndombo yi baqara ngi ni yenente bi neena njabar kat yi ñeme wuñ ko munu ñu ci dem mom deureum kon li fi dess ñun la jang len suratul baqara jang ko barke ngi ci bayiko perte la lolou doyul nga gon nga xey suba jang bakara so munu jang bakara bi bam ya nga xey jang ñaari hizib ci bakara so rewe ñaari hizib suba ñaari hizib ngor est ce do am bakara fa inna akhzuha baraka ku wax lolou kan la gem lañu est ce gem lañ ko la gemnu ko ma yantiqu anil hawa in huwa yelente bi moko wax neena djel ko njeriñ la bayiko perte la kon kay doyna ba pare lu doy war mune njabar kadi munun ci dara ñaarel bu yok barke ci sunu keur yi moy al basmala wa zikr di tuddu yalla ak di tuddu di bak yalla diko kagn loy def nga wax bismillah yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena iza dakhala ar-rajulu bayta fa zakara Allahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala ash-shaytanu li ashabihi la mubita wala asha nit bu duggu keureum mu nuyo ci kaw assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina lo azkar yoy sax legi ñun doñu ko defé sanni nañ ko falaj lolu ñu sahaba yi rewé sahaba yi diñu gëmon yoyu xol Abu Hurayra dafa xey rek dem marché tourné di ñëwaat ben way rek Abu Hurayra fa demal mu ne marché ba mu ne lo uti won mu ne dama uti won tiyaba mu ne ban tiyaba mu ne yenen tibi neena bo xey suba nga dem ci marché nga wax la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd lu ci tagu lu am tiyaba lan nga am tiyaba mune lol tiyaba bobu dang la aton xolal yonti bi neena so duggé ci marché bi nga wax tiyaba rek djéggal nañ la sa bakkar Abu Hurayra dem ba marché ba wax ko pour lan pour yalla bal ko bakaram amul jaayul de jëndul waye ñaan bi rek fa bëgg yalla bal ko rek mu dem ba fofu ñëwaat ba wax lu ko mo la ñooñ mu ñu yam comme ñun yonti bi neena bo duggé sa kër nga tuddu yalla as ñaata askar lañ ñu jangal pour bu ñuy dugg suñu kër même boy dugg sax alquran neena nuyul wa kër gi barke bi ñew ci yow ñew ci ñom waay dug alors gaay ni mu damé nak na nga ni ando ana boy lool moy suñu problème waay ñaan yaangi fi dé mo ngi ni askar yaangi ni waay ndaysan ngëm ngëm bi mo da ngay gis ko xamni day genn buntu kërëm di soti ndox ciur fi amna lool ha fi di ngeen soti ndox ah bon ma defon dakar kessa la da ngay ku yek ci auto soti ndox kuy genn ci keur gi soti ndox ku ubi boutique bi soti ndox kuy ñew ci garage bi soti ndox kuy genn keur gi soti ndox lan lañ la waxon boy genn keur gi bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa malaika yi ñu ne la kufita wa hudit allahu akbar xol nga wax ñaan bi malaika yi mu ne ar nañ la danañ la jubal ba ba ngay ñewat sahaba bi dafa genn keureum dekk bi tak ñu ne dekk sangam mo ngay tak keur ya ngay lak mu ne sama keur du ci bok ñu ne lutax mu ne buma xeye suba waxna ñaanu yonent bi Abdou Salam Bali Wahid Abdou Salam Bali sahibul wiqaya borom tere bi dafa dañu japp ben jigen bu am jinne bu duggu ñu indi ko mu koy moch mu koy jinne bi daldi yuxu mu ne ko bayil ki bayil ndaw si jinne bi mu ne ko suma ko baye cheew la ñew diko tital xam nga jinne no lay def dalay tital dila menace suma ko baye damay ñew ci yow mu ne sama yonne ko ci man ngay ñew wala do ñew ci man ding ko bayyi lu leer la la wax ding ko bayyi mu asina ay jinne bi yuq ba jaag yi nabi ne ko wa xaaral man sax xam dama lay nax rek suma genné tamit duma mëna ñew ci yow ndax yow bi nga xeye suba wax nga la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir lolou ku xey suba wax ko fukki yoon ñun jinne mëna ñu la dara wahid abdul salam bali mu ne ko sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wax koy suba wax lolou jinne mënu luñ la dara muné ko suma génné tamit mënuma ñëw ci yow ndax ñëw wax nga lolou wala est ce ñun lolou dinañ ko wax wa moy suñu problème mané ñaan yi ñu ngi fi ayé yi ñu ngi fi alcorane ba ngi ni waye lan motax ñu dindiko ci ñun ci barké bi moy ñun amuñu yaqeen bi amuñu ko luté bi amuñu ko ñu wax la légui nga soti ndox di ngay mucc mo gën nga jang ayé bi la ñaan bi la yaronte bi alayhi salatu wassalam wax bi nga gëna gëm ndox bi nga gëna gëm ak ñaan bi sahaba yi nak ñom yoy lañ gëmon yoy lañ bëggon motax ñu daal ñi raw yaronte bi alayhi salatu wassalam neena mbokk yi al basmala wa zikrullah tuddu yalla ak loy def nga wax bismillah ñaata ñaan ñoo ñew diñu wax nañu wax bismillah ñaata ñaan hatta boy seek sa soxna ñu ne la bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan soy dug ci dus ñu ne la bismillah allahumma inni soy yek ci auto ñu ne bismillah subhanallazi saqarna hadha boy genn sa kër bismillah tawakkaltu ala allah ñaata azkar ñoo am bismillah wa yoy buñ ko def fa lañ koy sanni ba pare nak ñu yaakar barke ñu yaakar xol sey digënd ak jëkër ak jabar yoyent bi ne bu ngey boy sey ak soxna nga wax bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana mune yalla bu naré def ci mani yu bobu dom shaytané du laal dom bi dom bobu kon bu shaytané laal bu juddo day am barke wala du am barke day am barke waye yow bu ngey def lolu sa yonne ku ci ñaan faalé wo lolu yow sa banex rek nga xol xolal ñeen ndike kon dañ doon am banex di am dem di am fa la yondi bla même bo danké ben dank nga sékhal ko sa jabar da ngay am tiaba sahaba mu ne sa jabar la mu ne boko defon ci benen gigen nak mu ne kan kay boko defale sa jabar am tiaba kan ci ñun fi moy dank ben dank mu ne jabaram am moy dag yap bu mu neex mu ne ma chérie bismillah lol sax ñun dañ ko reuy waaw eh subhanallah ko day na subhanallah subhanallah problème ñun dañu am problème de sérieux problème lañ am ñun ñoo gëna reuy yonent bi yonent bi li mu doon jàngalé la def nako and nak aïcha daw wala hein wala def ko sangondana ak soxnam ci toilette alays ga zalik ha da ko don neexal sax yeen say mu ne ko ya aish des diko neexal ñun kan moy neexal bi jabaram allah akbar ma sha allah jëm neexal ko bax neexal ko de gor gor lu ci yonent mi ngay roy sallallahu alayhi wasallam yonent mi moy roy kay bi mom lañu yalla roy lo lakat kana lakum yalla mu ne topando len ko suñ ko topando rek barke day am ci dund bi nañ ko essayer té tay xolal tubab day and ak soxnam ñuy tukki mom moy yoré sag yi moy wéké ku lepp yoré ko di dem alayhi salik chaque jour ma wax xalé Dakar ñun nu ñuy doxane mo gëna neex nu ñuy takké jabar soy doxane ben xalé bu jigen ngeen dox yeen ñaar ci sédd bi mu sédd da ngay gënni costume fi daal koy wék xalé bu jigen na ni ci sédd bi nak mu ne la dama bëgg dibi nga jadd boy lakal ñu fofu 5000 munela boisson bismillah legui yow bi nga takke soxna ci munela man day ñetti fa na ngeen lekuma yap nga ne ko di nga dé tabaski lekko yap tabaski lekko won yap barke dem la tabaski bi jangal an yap pourtant kele bu mu la waxe yap waxo won tabaski alays kazalik da nga ne lañ lak waw li tax lolu te bi mo dagan be daganul labadi mo gëna neex sey yi lu tax lol motax barke denc parce que ay triche mo ci nek benen bi moy keur denc ci tuddu yalla keur gi nañu tam tuddu yalla ñaata yon alquran wax wazkurullaha zikran kathira wasabbihu ñaata aya la ci alquran tuddu len yalla han yonent bi ne la yasalu lisanaka ratban li zikrillah tuddal yalla ba gemign gi toy xep yu di digen ratap na toy xep ndax tuddu yalla est ce que ñu lool dinañ ko def buñu paré ci awqat xam sa paré nañ yani say sax même zikri ni ngay gis kuy def waaw même ci astaghfirullah ngay ko li li legi yow ak kiron def mom astaghfirullah ya ko di ngeen yam ngeen mok jamais barke bi ci kan lay wacc yeen ñaar ha kacior bobu ku ji ku gor koku si tariikh di netali qais dafa nabon ben xal bu jigeen tuddu layla qais mu bugu layla ba bu rombe ci keer gi sax day taxaw di fon mur bi ñu ko lay def ni mu ne layla la bëgg fi moy keer ñom layla mu jaar ci all bi muy dem mu gis xajj bi xajju layla mu ne xajj bi de suma ko topé dina gis layla rek mu top xajj bi mu romb ay nit dina fi la ci all bi mu romb len dem yonam mu dem ba ñewat ñooñu woko ne ko yow ya bon ne la la def ñu ne yow nga romb nu fi ñuy nafi la nga top xajju layla mu ne julli len julli wat len julli wu len julli len ñu ne ko lutax mu ne man bima nobe layla gisuma len yeen ngeen taxaw ci kanamu yalla dima gis julli wat len julli wu len waxna deug wala waxul deug lolou moy yow yaangi taxaw ci kanamu yalla waye sa xel neeku fi yaangi xol kenen moy amna gis legui nit ñi ci sappe yi nga gis kuy julli di régler ay problème tek mu ngi ci sappe bi Allahu akbar mu ne wa man tayji fan lay réré lan lañu togg ginaar non suma paré warna fayé ko ci sama bor yi non na gaaw quoi na imam gaaw paré amna kuma wara wo États-Unis na gaaw bla appel bi di jaar te yow yaangi nek ci bi sappe bi xam nga kañ ngay bok ci julli gi bu dessé juroomi seconde yaangi tayé nak légui nga dogu ñëwaat nak ci yaaka bi top nga bok ak imam tayé bi han légui ñu bëgg légui julli bobu na am barké bo moy ñaar ñettel ci luy indi barké ci sunu dund moy as-sadaqa min asbabil baraka fil buyut khassa sadaqatu sirr fa innaha tudfi'u ghadabullah sarax di saraxé rawatina sarax bo xamné secret la nga bayyi ba guddii nga feug sa ben mbokk buntu kërëm amna sunu ben dekkendo lu tollok legi fanwéri at sa yu wér déwé borom bitik bi day ñëw feug buntu kër gi borom bu kër gi ubbi mu ne ko sa saaku ci mu ngi ni mu ne kan momako jox mu ne xawmako mom dal neena bu ma la ko wax feek bamu dé rek bu dé rek saaku ci bi dootul ñëwati légui mat fanwéri at saaku ci ba nga ñëw pa bi bis mu nekk day joy mu ne bu jallo bi jallo wax ma kan la mu ne dama waxon tek mom bu ma la ko wax kan la jëlal rek xol tiyaba bobu am nañ keneen ko xamne ndaysan samsuddin dafa ñew fajar ci jaaka ji mu fekk ñu sacc moket yop ak rajo bi tout mu bayyi ba 5-4h du matin mom tamit mu ñewat defaral lepp pay ñu ne ah ki sacc na demb ki ñew defar tay wa kan mo def li mom mu ne pat rek fekk mom la sacc bi demb la sacc moket jaaka ji ak rajo bi mom mu ci bu mu yegge lolu mu jënd yep tek mu bayyi ba 3h du matin mu ñew ubi jaaka bi mu defaral lepp mu takkat sax opaleur mu ñew tok ñu ne li nak mu ne sacc bi mako yobone indi wat nako ñu ne dédé du yiw bess la mu ne wa xamna sacc bi dafa jënd yu bess fala tiyaba yoyu ken xam mais après lañu xamné waxuko sax mais ñu ne ki so moytu ki la ma tiyaba yoyu sarax secret yoyu lan mo tax légui ñu bayiko lan mo tax duñu dimbalante lan mo tax ba bu ko wonum rek fala sun juma xol sun juma makki tok nañ aljuma juma jo xamantene 68 lañ ko taba sa juma ja notaire juma ja ñu tok ben vendredi rek ni imam 5 minutes imam ñew rek ben dof ne teul ci buntu bi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mané du deug gëmulén yalla yeen ngi ni yeen ñep gëmulén yalla du deug ndax tabax ngeen seen kër yi ngeen baye juma yalla ji aljuma bi di ñew ku nekk na ma indil ben brik ñu tabax juma ji bu fekke wax ngeen deug aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lak mu dem yoram nit ñi ñu ne wo mom da paré rek ki mu ne sadaqallahu alazim tek ma ki ñoo togon ñu ne ki dof la wala du dof kër la ki dof la ki dof de ki dof nit ñi commencé ba imam ñew sax nit ñi faalé wuñ imam mom khutba bi kërok mom lañu gëna dégglo imam bi mo tax quelques semaines lañ ci tek ñu tabax juma ci xala lolu nit ñi seen dundu lan mo tax mbokk yi barké denc moy yépp yi dafa nekkatul légui yëfu yalla xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ben jigen bo xamne chaque jour lañ dan fek ñu balel ko rotal ko defal ko lepp magget ben bis Umar mu ne wallahi tay ji dina ko defi mu yow fek def nañ ko ba pare mu ne cey wa li kan mo koy def ñu ne Abu Bakar la mu ne cey waaji jaxlena sa yu ma ñeukante ak Abu Bakar lu bax rek dina mako ñeuka def gis nga de sa yu ma ñeukante ak Abu Bakar lu bax dina fek Abu Bakar ñeuk na mako def kon ndeke mbir yaangi fi waye ñun nuñ koy defé ak fuñ koy defé mo bokul motax du am barké def nga ko geste baangi fi mais li nga ci waro am do am parce que bokul niya wal ikhlas wallahi nan yaal taxaw kon dafa am ay mbir yo xamné suñu bëggé suñu kër yi am barké dañuy gor gor luñu koy def mune nañuy saraxé rawatina sarax bo xamné sekere la bu ko ken yek fa innaha tudfi'u ghadabullah sarax bobu sax day lan day fay meru yalla ndeke yalla dina meré nit ñi waye mer bobu yalla mu fay ndeke lan motax mu fay nit ki dafa saraxé mer bobu yalla meré won ko mer bi daldi deñ ñentel moy silatul rahm jokk mbokk la ilaha illallah jokk mbokk man damay wax sax portable sax dafa gëna indi liñ di problème ëlëk yowmal qiyamati ndax mëno dem da nga sori xeyna yaangi dakar ki mu ngi tambakunda waye xolal crédit 1000 francs nga duggal liñ nga wo sa mbokk yi nek tambay assalamu alaykum ma leen di ziar gën na leen gëss nemeku leen pourtant demo mais wo nga leen ki nga wo olof yi dañuy wax ne fo gis kaddu nit ñu ne xelam mu fofu ko deg kaddom rek xelam mu ci yow xolal telephone bi rek tay jokk mbok bu ñeuk mu mën nga wax ne aw telephone amul aw ma pass wa lay xolal telephone bi da ngay gis ko xamne dina duggal ligne 5000 francs dana wo chaxan kër yeb du wo ay mbokam lan la yalla wax ci jokk mbok ñaata tiyaba mo ci nek ñaata aya ñoñu wo ci jokk mbok ñaata aya la ño wax ci jokk mbokk tiyaba yi ci nek nit ñi bañu nango jokk seen mbokk barke am ci dundu bi nit ñi buñu baye mbokk naan bo takke sa mbokk so worul tak mbokk day yak ndax bo sey bi amé xolal chaxaan yoy bu sey bi amé problème mbokk gi day tass xana da ngeen bëgg sey bi am problème ni yu bon yoy la nit ñi wara baye tak sa mbokk mo ci gëna yey al aqrab même ku dé sax dañuy wax né al aqrab awla sey mbokk ñoo ci gëna yey yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam kan lamay doom bu jigen sayyidina ali lan la bok ak mom kon naka ñun lañuy waxé né même sax mbok sey bu jégué day yak mbok duma tak sam mbok té yow ñu wax la nga jokk sa mbok ñaata aya la lolu bok julidi ñaata aya ño wax ci jokk mbok waqad akhbarana an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna silatul rahim wa husnul khulq wa husnul jiwar tazidu fi rizq wa tutilu al umr yaronte bi alayhi salatu wassalam neena jok mbok ak rafet jiko ak rafetal dekkendo da fay yok weursuk waye day guddal dund nit li kon war nañ ko def wala war nañ ko def jok mbok ben am jiko bu rafet rafetal dekkendo da fay yok weursuk waye day guddal fan kon ku bëgg am wërsak noy def kon ku bëgg sa dundu guddu yag khayrukum man taala umruhu wa khasuna amalu ki gën ci yeen moy ki dundam yag way ay jëfëm rafet kon bokk yi barké bi mo ngi fi yi ma wax yëp sank mo ngi fi alquran saraxé jokk mbokk yëp mo ngi fi waye lan mo tax yëp ñukoy def barké amut cheikh bi wax na ko legi moy nan koy defé ikhlas ba ngir yalla ba sey tay bo dege sa mbokk de ay xaar ma jale ji wallahi bala ñu may suma demul ñu neema kon len motax nga dem ñu neema lo fay jele ñu neema ba ngay am xaar ma wo len wallahi bala lo fay jele wallahi bala na ko def wala amna ben way bo xamanteni deysane dafa de yalla mune malaika yi jël la ngo ngeen duggal ko safara malaika yi ne yalla gisunu ci feuyam lu bon kon naka lañ koy duggalé safara sijilam buñ ko doon bindal bakari gisunu ci lu bon yow yalla nga ni nañ ko duggal safara yalla mune ki lan la def lu bax ba ngeen koy duggal aljana wax len mo lu ba ñu ne keeyitam mu ngi ni yow yalla yoy yaay borom asman ak suf ya ñu gëna xam waye keeyitam mu ngi ni li duggal ni safara nekku ci wa yalla mu ne yeen xamu len man ma xam ki lan la def ba ngeen bindal ko lu ba ñu ne ki amon na yaay mu koy sang mokay solal mokay jox mu lek mokay jox mu nan mokay bot dem tol su demé tek ko liggey ba paré botat ko indiko ndax mën ko baye ci kër gi amul ko ko topto ñaar yeb lay def waye lan moy problème su defé lolou ba paré mu indil yaaji mu lek bu yaaji lek ba paré xol bi moy wax allahumma khuzha wa arihni minha allahu akbar waye na dé way bama noppalu malakaay ñom ñoy bind luñu gis moy ci kaw lu muy def rafet na waye xol bi lu muy def lu muy aristere baaxul yow yalla ki na dé bama noppalu motax gis nga mbiri du ben fo ñu selal fofu ci bir fi dembul oustaz doon waxtane a'malul qulub kholi nit dina wax dina jappé kërëm sax faraf farax yi su mi ay dalam ci jakk yi ne teul rek iblis mu lako demal ci kanam nga door ñaari rakay graw ba pay xamne do sen morom yes demal ci kanam demal ko tebele écartel tejuitel defal ni iblis dila fawé nga am di ñak tiyaba wara dañ lay wax ne soy jaamu yalla lula bakkan bi ne kier rek contrôler ko defal contraire bi pour nga recc lol motax ñu am problème malaaka yi luñu gis ci waja moy lu bax waye xolam lu muy enregistrer xolal kuy jox yaayam lek mu naan waye lan la xolam di wax yalna de bama noppalu su deewé ma noppalu ñaata tay xalé goor ñoo gëm lolu non pa bi bu goowé rek man noppalu quoi bu pa bi goowé rek man noppalu ay bu mère bi gowé ñu noppalu amul problème mu ñor rek légui pa bi go quoi hein koku légui dina am tiyaba ci limuy def benen même sa dom sax boko jëlé nga koy def lolu bax comme ñun ñi tay ñu ñuy def jël suñu dom yi hein nañu fexé mu nekk ngir yalla seen jaamu yalla bu ñu fexé mu nekk ngir yalla rek dañuy recc inshallah ndax innamal a'mal binniyat wa innama likul limrin hadith la bu graw bu mbollem faqih bi ñuy bind sen téré dañ koy def ci buntu ba wallahi ndax hadith bi mom moy genn walu diine nit ñi buñ déggone hadith bobu kessé sen jaamu yalla yeb day sel innamal a'mal binniyat lan moy différence jangu ak japp xam ngeen jangu oustaz jangu wax lañ ko ci sosé jangu rakhas loxo rakhas kanam rakhas tank te jappo nu ngeen koy waxe ci sosé ñun ci olof jangul lañuy wax jangul waaw jangul yow leen moy différence jangok japp ben la pourtant ki jangu lu muy def te rakhas loxo seul mu rakhas tank ki japp lu muy def waye lan moy différence bi yene ki am tiyaba ke nek aada may ak saraxé lan moy différence bi dama duggal sama loxo sama poche jox oustaz dama ko may wala dama ko sarax fi mo koy ragné ci man may ak saraxé luy différence bi yene da nga joxé rek légui lan mo lay indil tiyaba moy dama ko sarax ngir yalla su fekké may la mu nek aada ko gis nga jaamu yalla bi nu mu reey lu jara bayi xel pour lan pour ñu am tiyaba lu ñuy def am barké bëñ ñaata bëñ ñu ne ci gemiñ fanwer ak ñaar su yépp di metti da am na ñëriñ benn kessé nekk ci du metti mo gën 30 di metti wala fi na ngandum bop bu ndaw mo gën ha wa bop bu ndaw mo gën te du metti kon kay yépp barké la waye du lu ngandali lol motax ñu wara gor golu mbokk yi ñu am barké ci lolu benen ba ca teggu ginnaw jokk mbokk moy at-tabkir fi talabir rizq moy ñuy téla yewu di liggéey di uti am baña tok ya tiaral law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu wa taruhu bitana yonent bi neena ci hadith umar su ngeen gëmon yalla deug deug di wakir lu ci mom yalla dina len wërsegal comme nu muy wërsegalé picci buñuy xey dañuy xey fa ba lañuy ñëwaat sur nañ len yem ci tombe bi bañu julli ba para inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi amin. بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين.